بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyoelezea hapo nyuma kwamba tumebadilisha ratiba ya muhadhara, ulikuwa ufanyike baada la asri, lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu imebidi tufanye muhadhara kabla la asri na baada ya salatu la asri, iwe ni kuchangukana. Ndugu zangu Waislamu, hususan wenyeji wa hapa Shimoni, kwa kweli, kwanza kabisa hatuna budi kutoa shukrani zetu za dhati kwa wasimamizi wa da'wa wa hapa mji huu wa Shimoni, akiwemo imam wa masjidi huu wa Umar al-Faruq na wenzake wasimamizi wa da'wa hii hapa Shimoni. Kwa kweli tunatoa shukrani zetu za dhati kwao kwa kutupa nafasi hii ya mwanzo kabisa hapa katika msikiti huu, na tunatarajia kwamba zitakariri ziara zetu kwa da'wa hii ya haki ambayo tuliyokuja nayo katika mji huu wa Shimoni. Ndugu zangu Waislamu, muhadhara huu unahusu ad-da'wa salafia. Muhadhara huu kwa ufupi utazungumzia ad-da'wa as-salafia. Ndugu zangu, ad-da'wa as-salafia ni kulingania Waislamu kufuata Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia ufahamu wa watu wema waliopita. Hii ndiyo kifupi cha maelezo kamili ya da'wa salafia: kuwalingania Waislamu warudi katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia ufahamu wa watu wema waliopita. Wa ala ra'sihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Da'wa hii ndiyo ya haki, da'wa hii ndiyo asli ya da'wa. Kama mnavyojua, kuna da'wa nyingi duniani zinazoendelea, kuna da'wa nyingi zinazoendelea, lakini hii ndiyo da'wa kongwe, hii ndiyo da'wa ya asli, hii ndiyo da'wa iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna, kadhalika aqwalu salafi hadhihi al-umma. Da'wa nyingine zote hazina dalili yoyote katika Qur'ani wala Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini da'wa hii ndiyo iliyo na dalili. Idhan, ad-da'wa as-salafia ni kujanasibisha na kufanya da'wa ya kurudi wa Islamu katika Qur'ani na Sunna upitia ufahamu wa hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Neno hili salaf, neno hili salaf kwa maulama wa lugha wanavyoelezea, as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatik. Wengine akiwamo Abu Sa'adat anasema man taqaddamaka bil maut min abaika wa dhawi qarabatika, ni wale waliokutangulia katika wazee wako na jamaa zako waliokutangulia kilugha, ndiyo as-salaf. Ama katika istilahi ya maulama kama anavyosema الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى يقول عندما نطلق كلمة السلف فإنما نعني بها الشرعية المعنى الشرعي عندما تنبو أتليا تنبو تعمك كلمة السلف تنقصدية معنى كشرية يا استلاهي مع علماء تنقصدية أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تناقصدية ما صحابة ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين أخذوا منه هذا الدين مباشرة ما صحابة أمباو ومتكوى دينه كتوكا ومتومس صلى الله عليه وسلم موجة كموجة غضا طرية حليك وساف ما صحابة ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha masahaba wake Qur'ani lafdhan wa maana, akawafundisha hadithi zake lafdhan wa maana. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wanaofahamu Uislamu huu sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. ندعو معنا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أمه مش وأمه حوزي وكفنكيوة إسبقوا بيلي أوليبيو فنكيوة أمه وكوانزا أولي أباو أوليكوة نمتم صلى الله عليه وسلم مش وأمته حوزي وكفنكيوة isipokuwa kwa yale ambayo walifanikiwa umma ule wa mwanzo ambao ni ile asru nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, neno hili salaf ni kalima shar'ia kama alivyoelezea Sheikh al-Albani rahimahullah, ni tamshi la kisheria, si tamshi la kilugha peke yake, bali ni kalima shar'ia nabawiya, ni kalima la kisheria na ni kalima la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yeye ndio alianza kulitamka kwa alipomwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha katika mwisho wa uhai wake, alipomwambia fa innahu ni'ma salaf ana laki ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf ana laki. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa kwamba umri wako unamalizika, akamwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha ittaqillaha wasbiri, mche Allah na usubiri, kwani bora ya salaf ni mimi kwako. Wa Sheikh al-Albani rahimahullah asema hadhihi kalimatun shar'iyyatin nabawiyyah salafiyyah, kalima hili salaf ni kalima la kisheria la Mtume sallallahu alayhi wasallam alitamka yeye wakati alipomwambia binti yake Fatima maneno haya na kumpunguzia ile huzuni aliyokuwa nayo baada ya kumwambia kwamba umri wangu naona karibu unamalizika. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna da'wa nyingi duniani, kuna da'wa nyingi duniani. Tumetuo katika darsa iliyopita tuligusia tu kwamba kuna Hizbut Tahariri, kuna da'wa ya Ikhwanul Muslimun, kuna da'wa kadha wa kadha duniani, lakini ni da'wa ambazo hazina msingi wowote katika sheria, ni da'wa ambazo hazina dalili yoyote, la fil Qur'an wala fis sunna, si katika Qur'ani wala si katika sunna. da'wa hii pekee ndio da'wa kongwe na ndio iliona dalili katika Qur'ani na Sunna, kwa sababu muanzilishi wake ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'wa nyingine zote zimeanzishwa na watu tu, viumbe wameumbwa kama sisi, lakini da'wa hii imeamrishwa na Muumbaji Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala, ndio muanzilishi wa da'wa hii aliyoamrisha Waislamu wafuate ufahamu wa hawa salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Na dalili za da'wa hii ni nyingi katika Qur'ani, nitatoa baadhi tu ya dalili za da'wa hii. Katika suratu At-Tauba aya 100 Allah subhanahu wa ta'ala yaqul والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى نسيما كتك تفسير آيه na wale waliotangulia wa mwanzo, wasabiquna alawwalun, wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirin wal ansar, ambao ni muhajirin na ansar, masahaba wale wa Makka waliohamia Madina, na ansar wale sahaba masahaba wa Madina. Wasabiquna alawwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale waliofuatia hao kwa wema. Walladhina ittaba'uuhum biihsan, na waliofuatia hao kwa wema. Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, Allah amewaandalia mabustani ambayo mbele yake hupita mito hali ya kuwa ni wenye kukaa milele humo. Dhalika alfawzul adhim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Katika aya hii kauluhu ta'ala walladhina ittaba'uuhum biihsan, waliowafuatia hao kwa wema, yani waliokuja baada ya hawa salaf wakawafuata kwa wema, kwa kuwafuata katika itikadi yao, kuwafuata katika akhlaqi zao, kuwafuata katika ibada zao, kuwafuata katika manhaji yao, hawa pia Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo kama alivyoandalia hao salafu. Walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhum. Maulama wa tafsir wakielezea aya hii wote wanaelezea wujubu ittiba'i manhaji salaf, wajibu wa kufuata manhaji ya hawa watu wema waliopita. Kwa aya hii walladhina ittaba'uuhum biihsan, na waliofuatia hao kwa wema, wakawafuata katika aqida, wakawafuata katika manhaj, wakawafuata katika ibada, wakawafuata katika akhlaqi zao, ni wajibu kuwafuata hao kutokana na aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya suratu At-Tauba. Aya suratu Al-Baqara yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul basir. Watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, yukhatibu as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim, Allah anawaambia as-salaf masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, ndipo watapata hidaya kamili. Wa intawallaw, wakikataa watu, fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah ina, wa huwa as-sami'ul basir. Allah asli inawaelezea ahlul kitab kwamba wakiamini kama walivyoamini masahaba ndipo watapata hidaya. Lakini maulamaa wa usul wanasema al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi sabab, mazingatio ni ya kuenea lafzi la aya, si kwamba linawahusu hawa ahlul kitabi peke yao, bali hata al-mutaakhirina min al-umma wanaingia katika aya hii, kwamba watu wakiamini kama imani za hawa salaf ndipo watapata hidaya. Hii ni aya nyingine ambayo inaamrisha Waislamu wote bali na walimwengu wote duniani wawafuate hawa salafu katika itikadi yao, katika manhaji yao, katika ibada zao, katika akhlaqi zao, kwa sababu wao ndio waliofahamu Uislamu kutokana na ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hatukufurishi Hizbu Tahariri, hatukufurishi Jamaatu Tabligh, hatukufurishi Ansaru Sunna, lakini hawako sawa, hawako katika Uislamu sahihi huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuamrisha wafuate hawa salaf. Lakini hatuwakufurishi Waislamu. Manhaji ya Sunna wal Jamaa ni kwamba Muislamu hakufurishi, hakufurishwi, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, man thabata islamuhu biyaqin la yazulu anhu illa biyaqin. Mtu ambaye Uislamu wake umethubutu kwa uhakika, hauwezi ukaondoka Uislamu huo kwake isipokuwa kwa uhakika. Kwa hatuwakufurishi Hizbu Tahrir, hatuwakufurishi Jamaa Tabligh, hatuwakufurishi Ansaru Sunna, hatuwakufurishi Jamaatul Jihad, isipokuwa wakifanya ukafiri, naam, wakifanya ukafiri wao tunawakufurisha, lakini kwa itikadi zao hatuja wakufurisha. Tunasema hawako sawa, ni vikundi katika vikundi potofu, katika vikundi potofu alivyovielezea Mtume wa sallam vitakuwepo katika umati wake. Ni vikundi hivyo tulivyovitaja hapo kwamba viko katika bid'a, haviko katika usawa, kwa sababu havina dalili yoyote katika Qur'ani wala sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akithibitisha hili la kuwafuata hawa salaf, يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Bora ya watu na watu waliokalika karne yangu. Mtume sallam akithibitisha karne hii kwamba ni bora. Khairu nnasi karni, bora ya watu ni walio katika karne yangu. Bora kwa nini? Bora kwa sura? La, bora kwa iman, bora kwa aqida, bora kwa manhaj, bora kwa akhlaq, bora kwa dini. Khairu nnasi karni thumma alladhina yalunahum, kisha walio baada yao wanaowafuatia hao ambao ni tabi'un. ثم الذين يلونهم كيشا ونوافواتيها هاو ambao ndio atba'u tabi'in. Hizi ndio al-qurun al-thalatha al-mufaddala, hizi ndio karne tatu bora ambazo ndizo alizozielezea Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani na Mtume sallam katika hadithi hii na nyingine, kwamba hizi ni karne bora, lazima tufuate uislamu wao. Uislamu wao ndio wa sahihi, itikadi yao ndio sahihi, manhaji yao ndio sahihi, dini yao ndio sahihi, kwa sababu ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hizi ni baadhi ya dalili za manhaji hii ya haki, manhaji ahli sunnati wal jamaa, kufuata kufuata ufahamu wa hawa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim katika dini yetu nzima. Katika masala ya dini, katika masala ya kidunia, lazima tuulize ufahamu wa masahaba katika jambo hili ni nini, ufahamu wa salaf katika jambo hili ni nini. Tukifuata ufahamu huo, ndipo tutafuata aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, hawa as-salaf masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, katika ahdi yao na asri yao na Mtume sallam, je, walikuwepo Hizbu Tahrir? La. Katika ahdi hii ya masahaba na Mtume sallam, je, walikuwepo Jamaatu Tabligh? La. Je, walikuwepo Ansaru Sunna? La. Je, walikuwepo Ansarul Jihad? La. Wote walikuwa katika manhaji moja, wanamfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi vikundi vimekuja baada, vikundi vimekuja baada ya hizi al-qurunu thalatha al-mufaddala kumalizika, ndipo vimekuja vikundi hivi vingi ambavyo vyote viko nje ya ahli sunnah wal jamaa, ni vikundi vya upotofu. Ndugu zangu Waislamu, manhaji hii pamoja na ufupi huu niliouelezea ina misingi yake mingi. Manhaji hii ina misingi yake mingi. Msingi wa kwanza ni ilmu. Msingi wa kwanza wa manhaji hii ni ilmu, kwamba Waislamu wasome ilmu ya kisheria kwa ajili ya kujua ibada zao, kwa ajili ya kujua akida yao sahiha, kwa ajili ya kujua manhaji yao sahihi. Lazima Waislamu wasome. Ndugu zangu Waislamu, haitoshi Muislamu kwamba anaitwa Muislamu. Haitoshi mtu kwamba anaitwa Ali, anaitwa Hussein, anaitwa Saleh, anaitwa Salim. Haitoshi, ni lazima asome Uislamu, ajue. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la ilmu ameliamrisha katika Qur'ani katika aya nyingi. Yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هيتكي وإسلام وتوكي ووتي وكسومي مزيمة إذن امتوبوا كم يباكي وناكي وتوبوا وومي ووتي ومتوك. هيتكي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لو لنجتوك كوني توكا تكو إسلام لكنا لكسوما وكو ألف لكاروني لكوافلشا وينزاو هذه مبينة بزكيوة. لكن لازيما watu wasome, kila Muislamu lazima asome, mwanamume na mwanamke, mdogo kwa mkubwa, mzee kwa mtu mzima, lazima kila Muislamu asome kwa ajili ya maslahi yake yeye, ya kujua dini yake na kujua sala zake na kujua ibada zake zote kijumla. Ndugu zangu Waislamu, sisemi kwa mubala kwamba Waislamu wengi hawajui kusali sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao hawajasoma, wale ambao hawajasoma hawajui sala ya Mtume inaswaliwa vipi. Na Mtume ameamrisha jambo hili, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikasali. Sasa uwezi ukasali sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bila kuisoma sala ya Mtume ni ipi, Mtume alikuwa akisali vipi. Kama hujasoma sala ya Mtume huwezi ukasali kama alivyosali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nikasema haitoshi kwamba mtu ni Muislamu tu, anaingia msikitini anainama na kuinuka na kutoka zake, bado huwa hajasali. Bali mtu anaweza akaswali miaka lakini swala zake hazikubaliwi, kama alivyosema Mtume sallam wal hadithu fi sahih al-jami, inna ar-rajula qad yusalli 60 sana la yakbalu Allahu minhu salatahu. Mtu anaweza akaswali miaka 60 lakini Allah haikubali sala yake, kwa sababu anaswali ndivyo sivyo, anaswali anavyotaka yeye, anaswali anavyojua yeye. Kwa sala lazima tusali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sala hii imeelezewa, Sheikh bin Baz ana sifati salati Nabi sallam, Sheikh Albani ana sifati salati Nabi sallam, Sheikh Al-Uthaymeen ana sifati salati Nabi sallam. Wote wameelezea namna ya sala ya Mtume alikuwa akiswali vipi. Usiposoma huwezi ukajua Mtume aliswali vipi, na ndio huwezi ukajua sala inaswaliwa vipi. Kwa jambo la ilmu, ndugu zangu Waislamu, ni jambo la lazima, ni jambo la lazima. Tumeliwacha nyuma, tunaona kwamba kufanya ibada kwanza, lakini hapana, ilmu kwanza, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kwanza kwamba la ilaha illa Allah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika aya hii ameiwekea mlango bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango, ilmu kwanza kabla ya kusema, kabla ya kufanya amal, lazima kujua kwanza. Al-ilmu ndio sharti ya kukubaliwa amal. Katika sharti ya kukubaliwa amali zote ni ilmu. Kwanza mtu ajue, alafu atekeleze ibada ile kisawasawa, sio aifanye ibada ile kama anavyotaka yeye au kama anavyojua yeye. Idhan al-ilmu katika misingi ya dawa salafia ni ilmu, wa Islamu wanahimizwa wasome ilmu. Na ndugu zangu wa Islamu, waalimu wapo. Kwa mfano mtu wa kusoma katika utoto ni mtu mzima, hawezi kwenda madrasa akasoma na watoto wa miaka 5, 6, 10, lakini durusu za misikitini zipo baina al-maghrib wa isha, ni muda mzuri muwafaka wa mtu mzima kuja kusoma, ukajua ibada zako, ukajua itikadi yako sahihi, ukajua manhaji yako sahihi. Tuna wakati ndugu zangu, kila muislamu katika sisi anao wakati wa kusoma. Tusiseme kwamba hatuna wakati, tumekuwa watu wazima hatuna wakati wa kusoma. Hapana, kusoma ni ibada. Kusoma ni ibada kama ibada nyingine, na unatakiwa usome kwanza kabla hata hizo ibada nyingine hujaziwanga. Utafanya vipi ibada na hujasoma? Vipi utaswali na hujasoma swala? Vipi utafanya haji na hujasoma ibada ya haji? Utakwenda kuifanya vipi? Kwa jambo la kusoma ni lazima, jambo la kutanguliza ibada kabla ya kusoma ni jambo la hatari, ndugu zangu Waislamu. Kwamba mtu anafanya ibada kabla hajaisoma ibada yeye anafanya, nani ataikubali ibada hiyo na hujaisoma? Ndio maana sahibu Zubad yakul, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yule anayefanya ilmu, anayefanya ibada bila ilmu, amali zake, ibada zake hazikubaliwi. Marduda zinakataliwa, hazikubaliwi. Anayefanya ibada bila ilmu, ibada zake hizo ni marduda, zinakataliwa, hazikubaliwi. Ina maana lazima kusoma kwanza. Kwa ndugu zangu wa Islam, ad-da'wa salafia al-mubaraka imeweka ni msingi wa kwanza jambo hili la kusoma ilmu hii ya kisheria. Lakini jambo la pili ni al-amal, utekelezaji wa ilmu. Baada ya kusoma, mtu anawajibika kuwa mtekelezaji wa lile alilolisoma. Haitoshi kwamba mtu amesoma tu lakini hana amal. Mtu amesoma tu lakini si mtekelezaji wa yale aliyoyasoma, hiyo pia haitoshi, bali huu ni waba, ni hujja alayhi. Ilmu yake hiyo aliyosoma inakuwa ni hoja dhidi yake siku ya kiyama. Kwa nini amesoma akajua halafu hana amal, hana utekelezaji wa ilmu yake? Ndugu zangu Waislamu, al-amalu thamaratul ilmi, utekelezaji ndio thamara, ndio natija ya ilmu. Kama mtu hajafanya amal, basi haisabiki kwamba amesoma. Bali alim, mtu anaweza akawa ni alim mwanachuoni lakini hana amal, ilmu yake hiyo haithaminiwi wala haizingatii kwamba amepata ilmu, amesoma sana, mpaka awe na amal, utekelezaji wa zile walile alilosoma. Ndugu zangu Waislamu, kufanya amal pia ni kujitoa katika waid, makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye amesoma na hana utekelezaji ana makamio ya adhab ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maqtan inda Allah an takulu ma la tafalun. Enyi mlioamini, kwa nini mnasema mambo ambayo hamyafanyi? Lima takuluna ma la tafalun kabura maqtan inda Allah an takulu ma la tafalun. Ghadhabu ya Allah ni kubwa nyinyi kusema mambo ambayo hamyafanyi. Jambo la ilmu, kwamba mtu ana ilmu lakini hana amal, hii ni adhabu kwake siku ya kiyama. Jambo la pili ni al-amal, utekelezaji wa ilmu. Lakini pia jambo la tatu, ad-da'watu ilayhi, kuilingania ilmu. Baada ya mtu umesoma, umejua, umefanya amal, unatekeleza ilmu hiyo, pia uilinganie ilmu ile, uwafundishe Waislamu ilmu hiyo, uwe ni daia, unalingania kheri, unaamrisha mema, unakataza maovu, uwe daia. Hii ni kazi kubwa, kazi ya mitume alayhi salatu wassalam. Mitume alayhi salatu wassalam waliletwa kwa ajili ya kuwalingania watu, kuamrisha tauhid, kuwakataza ushirikina. Kwa wewe uliyesoma ukajua, ukawa ni mtekelezaji, pia unatakiwa uwafundishe watu yale uliyoyasoma, wala usiwe bakhili katika ilmu yako. Idhan, daia ni kazi kubwa ya duat, wa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na changamoto nyingi zilizopo katika dawa, lakini hivyo mtu anatakiwa afanye subra, afanye dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nani mzuri sana wa maneno kuliko yule aliyelingania kwa Allah akasema mimi ni katika Waislamu? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan, akafanya amali njema, wa qala innani minal muslimin, akasema mimi ni katika Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule aliyejifundisha Qur'ani akaijua halafu akawafundisha wenzake. Ndugu zangu Waislamu, tuna wajibu mkubwa baada ya kusoma na kujua na kutekeleza, pia tuna wajibu wa kuwafikishia wenzetu, wa kuwafikishia wenzetu, kuwafanyia da'wa wenzetu. Kama nilivyosema, kuna da'wa nyingi zinazoendelea duniani, watu wanavurugwa, watu wanakorogwa, watu wanaharibiwa, watu wanapelekwa kwenye da'wa za batil, watu wanapelekwa kwenye da'wa za kibid'a, wanaachwa, wanawacha da'wa hii ya haki, wanakwenda kwenye da'wa za kibid'a, da'wa za uzushi zilizoanzishwa na watu ambao ni mubtadi'a wala si watu wa sunna. Ndugu zangu Waislamu, madhara ya kwamba mtu wa kusoma, ndio maana kila analolisikia anaona ni kweli, kila analolisikia ni haki. Wakaja Hizbu Tahariri wanaona wako haki, wakaja Mashia au makafiri wanaona wako haki, wakaja jamaa tutabliq wako haki. Kwa sababu nini? Hajasoma wala hajawasikiliza wale waliosoma. Mtu amekaa anaangalia akili yake tu, hakuna kuangalia akili katika dini hii. Dini hii ni ya nukuu, dini hii ni ya nakhl, ni ya kunukuu aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio ilmu, ndio dawa ya haki, lakini dawa zile sio dawa za haki. Kwa kama mtu hajasoma wala hajawasikiliza wale maduati wa haki waliosoma, atapotezwa kama walivyopotea wale wanaowatetea hawa Hizbu Tahrir. Kuna watu wanatetea Mashia, wacha wanaotetea Hizbu Tahrir, kuna watu wanaotetea Mashia hawa, kuna watu wanaotetea ambao wako katika batili ya wazi. Mashia wako katika batili ya wazi, wala si Waislamu wenzetu, lakini kuna watu wanaotetea kwa sababu ya ujinga. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni dini ya ilmu. Uislamu ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Ukibaki katika ujinga unapotezwa. Sufyan ibn Uyaina rahimahullah yaqul, al-ilmu bi manzilati al-islam wal jahlu bi manzilati al-kufr. Ilmu iko katika daraja ya Uislamu, ujinga uko katika daraja ya ukafiri. Ujinga ni kama ukafiri, kwa sababu mtu akiwa mjinga anapotezwa, pengine anatiwa katika ukafiri. Lakini ilmu ni manzilati al-islam, na ndio maana msingi wa kwanza wa da'wa salafia al-mubaraka ni ilmu, kuhimiza Waislamu wasome, wajue dini yao, wajue uhakika wa dini yao, na wajue uhalisia wa akida yao na manhaji yao sahihi. Kwa hiyo msingi wa kwanza katika misingi ya dawa hii mubaraka, al-ilmu wal-amal wad-da'watu ilayhi, na kuilingania hii ilmu. Msingi wa pili, kabla sijamwachia mwadhini kuadhini, msingi wa pili katika misingi ya da'wa hii salafia al-haq al-jamaa, ni kundi moja. Waislamu wawe kundi moja, Waislamu wasifarikiane, wawe kitu kimoja. Umoja ni nguvu, kama Waswahili wanavyosema, umoja ni nguvu. Kwa hiyo msingi wa pili katika misingi ya da'wa salafia ni kwamba Waislamu wanaamrishwa wawe kundi moja, hili linalofuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, wafuate kundi hili ambalo ndilo lililo na dalili. Allah subhanahu wa ta'ala akihimiza hii jamaa wahida, kundi moja, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Allah subhanahu wa ta'ala akihimiza jamaa wahida bila kufarikiana. Tumeelezea hapa nyuma kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa ni jamaa wahida, hakukuwa na Hizbu Tahrir, hakukuwa na Mashia, hakukuwa na jamaa tutabligh, hakukuwa na kundi lote, ilikuwa ni jamaa wahida wote wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiwa tutawafuata hawa, ndipo tutapofaulu kama alivyosema Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Kuwa kitu kimoja, tuwe kitu kimoja, tusifarikiane. Kwa nini tunafarikiana? Kwa nini tunafarikiana wakati kitabu chetu ni kimoja? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Allah, ndiye muumbaji wa haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wetu. Kwa nini tunafarikiana? Akida ya mtume ndiyo akida yetu, manhaji ya mtume ndiyo manhaji yetu. Kwa nini tunamkhalifu mtume katika manhaji yake? Tunamfuata kwamba tunamfuata mtume, lakini itikadi yake tunaiwacha, manhaji yake tunawacha, ibada zake zilizokuwa tunafanya kinyume. Sasa ni vipi vipi kwamba mtume wetu ndiyo kiongozi wetu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhira wa dhakara llaha kathira. Nyinyi mna kwa mtume kiigizo kizuri kwa yule anayemwogopa Allah akatarajia siku ya mwisho. Kiigizo chetu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, tumfuate katika itikadi, tumfuate katika manhaji, tumfuate katika kila jambo. Mbona tunamkhalifu? Tunaanzisha vikundi vingine ambavyo viko nyum, viko nje ya hii itikadi yake na manhaji yake. Kwa nini? Sasa vipi tunajigamba kwamba sisi ni wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati tumeanzisha vikundi vingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha mambo haya vikundi na uhizbia, akitahadharisha mtume anasema, iftarakatil yahudu ala 71 firqa waftarakatil nasara ala 72 firqa wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fin nar illa wahida. Qalu man hiya ya rasulallah? Qala al-jamaa. Mtume anasema mayahudi wamefarikiana vikundi 71, Wakristo wamefarikiana vikundi 72, umati wangu huu utafarikiana vikundi 73, vyote vinakwenda motoni. Mahma intisabi ha ila al-islam, pamoja na kwamba vinanasibisha kwenye Uislamu, lakini kullu ha finnar illa wahida. Masahaba kuuliza mani ya rasul, qala al-jamaa, ni jamaa, wa fi riwaya hum man kana ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Jamaa ni wale ambao wako katika manhaji nilionao mimi hii leo na masahaba wangu. Kwa nini tunafarikiana? Baada ya tahadhari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kullu hafinna, kwa nini tunaanzisha vikundi vingine dhidi ya kikundi hiki cha aljamaa? Kwa nini? Tuna dalili gani ya kuanzisha vikundi vingine? Tuna dalili gani katika Qur'ani? Tuna dalili gani katika sunna? Hatuna. Bali ndio uhizbia. Uhizbia umekatazwa katika Uislamu. Ummu Salama ihda zawjati an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazab, mtume wenu ameepukana na yule mwenye kufarikisha dini yake akawa ni hizbi akaanzisha ukundi. Inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazab, mtume wenu ameepukana, yuko mbali na yule aliyefarikisha dini yenu akafanya uhizbia akaanzisha vikundi vikundi. Thumma qara'at radiyallahu anha hadhihi al-aya wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Musalama radiyallahu anha akasoma aya hii, msiwe katika washirikina, wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, kila kundi linafurahi kwa ile walionayo. Ummu Salama akisoma aya Allah inayotahadharisha vikundi vikundi, Uislamu baada ya kuamrisha jamaa hapo hapo ukatahadharisha furqa, kufarikisha na kuanzisha vikundi vikundi, kwa aya hizi nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Qur'ani. Idhan kuanzisha vikundi haimo katika masuala ya Uislamu, hii ni katika mambo ya ushirikina. Wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine aliyopokea alimamu al-Bukhari rahimahullah yaqul inna Allah yalla lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha, Allah anapenda kwenu mambo matatu na anachukia kwenu mambo matatu. Yalla lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a. Jambo la kwanza, Allah anaridhia kwenu mumwabudu yeye na msimshirikishe na yeye kitu chochote, hili analiridhia la kumwabudu yeye peke yake, la sharika la. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jambo la pili, Allah anapenda mshikamane na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Mbona tufanya jambo ambalo Allah analichukia la kuleta vikundi vikundi hivi, Hizbu Tahrir na Jamaatu Tabligh na Mashia na wengineo? Kwa nini? Hatuna hata dalili ya kuleta haya makundi makundi, hata dalili moja katika Qur'an. Jambo la tatu analipenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum, na mumpe nasaha yule ambaye ametawalia mambo yenu, kiongozi mumpe nasaha akikosea. Haya ni mambo matatu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda kwa hadithi hii ya Mtume sallam, inna Allah yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha. Mahallu shahid, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mshikamane na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Hadithi iko wazi inakataza vikundi vikundi vya kufarikiana. Uhizbia unakatazwa katika Uislamu, hakuna katika Uislamu uhizbia, ni jamaa wahida, kundi moja peke yake. Ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi wa pili katika misingi ya da'wa al-mubaraka, hii da'wa salafia. Msingi wa tatu, التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور. وجقربشة الله سبحانه وتعالى وقوتي فيونغوزي ويتي فيونغوزي وانشي. التقرب إلى الله تعالى بطاعة ولاة الأمور نمسينجي وتاتو كتك مسينجي عداوة هي مباركة. لهينك وآية الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إنهم ليؤمني امتيني الله نممتي امتمي نوالي فيونغوزي وين ولي وتوالي أمام وينو نواجب وينو قوتي ما لم يأمروا بمعصية. مدى وقام بها وجاء أمرش معصية نواجب وينو قوتي، لكن وكي أمرش معصية حفو أقول قوتي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حقنا كم تيكي يومي فموجنا كم واسي مباجي الله سبحانه وتعالى. هون مسنجي وتاتو كتك مسنجي دعوة هي مباركة كواتي في ينغوزي بالنا كواسي لمعصية. كواسي في ينغوزي نكم واسي الله سبحانه وتعالى، كواسي في ينغوزي نكم واسي متوم صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ثم نسمى صلى الله عليه وسلم، من يكونتي ميمي ديو أممتي الله، من يكونياسي ميمي ديو أمموسي الله، na mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi، na mwenye kumuasi kiongozi ndio ameniasi mimi. Kiongozi wenu ni haramu kumuasi، kiongozi ni maasi ya kumuasi. Kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni kwa sababu ya maslahi mengi yanayopatikana kwa Waislamu kwa hawa viongozi. Adhana zinaadhiniwa usiku wa manane, misikiti alfu moja, misikiti alfu kumi yanaadhiniwa saa kumi za usiku. Hata kama rais yuko pale, misikiti inaadhini, wala hakuna anayenyanyaswa kwamba msiadhini, msiadhini katika maspika, adhinini kwa kimya kimya. Misikiti inaadhiniwa, dawa inaendelea, watu wanafanya ibada zao, hakuna kunyanyaswa, hakuna kuzuiliwa. Ni maslahi makubwa kwa Waislamu, ni wajibu wetu kuwatii viongozi katika mambo ambayo siku muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu umeambiwa lazima uendeshi gari mpaka kwa license. Kata license, kwani license ni kumuasi Allah? Ukikata license umemuasi Allah, hujamuasi Allah. Lakini akikuamrisha maasi, kiongozi akituamrisha maasi, hapo hatuwezi kumuasi, kwa sababu tutamuasi, hatuwezi kumtii, tutamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake ya Riyadhus Salihin ametoa mfano wa ndevu. asema kiongozi akiamrisha Waislamu nyoeni ndevu nyote mbaki vipara vya videvu, asema hatunyoi na atatukata vichwa vibaki na ndevu zetu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe na huku na muasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika mambo mengine tuko chini ya toa yake kiongozi, tunamsikiliza kiongozi katika mambo ambayo si kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika manhaji salaf ni kuwaombea, kuwaombea kheri hawa viongozi, kuwaombea hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala awahidi, Allah subhanahu wa ta'ala awaelekeze katika kheri. Katika manhaji salaf ni kuwaombea kheri hawa viongozi, si kuwaapiza na kuwalani viongozi. Hata kama akikudhulumu, hata akikupiga, hata akichukua mali yako, bado unatakiwa usubiri. Hadithi ya Hudhaifa, isbir isma wasbir wa in akhadha malak wa in daraba dharak, msikilize wewe na umtii na subiri, hata akichukua mali yako, hata akikupiga mgongo wako, wewe subiri umsikilize na umtii kiongozi wako. Manhaji hii ndio manhaji ya haki khilafa al-khawarij. Al-Khawarij alayhi la'inullah wanapinga manhaji hii, wanapinga dalili hizi zilizo katika Qur'an na hadithi za Mtume sallam, wanazipinga. Wao wanaona kumuasi kiongozi ndio bora na kumtii kiongozi ni udhalili, wala hawana dalili yoyote la fi al-Qur'an wala fi sunnati nabawiyya wala maneno yoyote ya salaf. Idhan hii ni katika misingi mikubwa ya da'wa salafia, kuwatii viongozi wa nchi na kuasi viongozi ni haramu. Muislamu ni haramu, ni maasi, anapata maasia, anapata madhambi kwa kuasi viongozi, hata kuwatukana, hata kuwatukana viongozi. Hawaasi, lakini akiwa katika mimbar, akiwa katika mabaraza ya kahawa anawatukana, hiyo ndio kuasi viongozi, hiyo ndio kuasi viongozi, kuwakashifu viongozi na kuwatukana viongozi. Yote haya ni mambo ya haramu, muislamu anatakiwa ajiepushe nayo. Mambo ya maandamano, mambo ya migomo kazini, yote haya ni maasi ya kwa viongozi. Hakuna Uislamu unaoamrisha migomo kazini, hakuna Uislamu unaoamrisha maandamano. Uislamu gani? Masahaba wapi walioanzisha maandamano? Nani katika salafu alianzisha maandamano? Alimamu Ahmad alifungwa akatiwa jela kwa dhulma, kwa sababu ya yule maamun, yule kiongozi khalifa aliyekuwa akiwa na akida ya khalqul Qur'an, kwamba Qur'ani imeumbwa. Alimamu Muhammad akakataa kitikadi hiyo ya upotefu, akatiwa ndani. Hakuamrisha wafuasi wake wafanye maandamano, hakuamrisha wafuasi wake wafanye migomo kamili kazini, kwamba kuonesha kwamba hakuna Uislamu unaoamrisha maandamano, hakuna Uislamu unaoamrisha migomo kazini. Yote haya yanaingia katika kumuasi kiongozi. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni baadhi ya misingi ya da'wa hii al-mubaraka al-haqqa, na ni da'wa ya haki iliyo na dalili, na ni da'wa kongwe kama nilivyoelezea, ni da'wa kongwe, mwanzilishi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. مذهب هي أهل السنة والجماعة لمذهب كونغوي لمذهب إنوجوليكانا قبل الله هجموهم بالإمام أبو حنيفة هجموهم بالإمام مالك هجموهم بالإمام أحمد ولا الإمام الشافعي. وهو مذهب مذهب أنبايو تلقوه عن نبيهم وهو مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. هيني من أجل الصحابة وليتكوا كتكك ومتم واو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كن رغزانه إسلامه مسيبابا يشوي مسيبابا يشوي نواتو ambao ni watu wa bid'a, wakaja wakakudanganyeni na maneno yao mazuri na kugawanya unga na kugawanya pesa. Msibabaishwe, kuweni na itikadi thabiti, kuweni na moyo mkunjufu kwa Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuweni na moyo mkunjufu kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya salaf. Hii ndio ilmu inayotakikana ndugu zangu Waislamu, si ilmu ya kubabia babia ya kusema mambo ambayo hayana dalili yoyote katika Qur'an wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. dawa zilizoanzishwa na watu, dawa zilizoanzishwa na watu na dawa iliyoanzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, khaliq kulli shay. Wewe wafuata watu wamwacha Allah subhanahu wa ta'ala alianzisha dawa hii, vipi wewe mtu wewe utakuwaje? Wafuata watu walioanzisha dawa zao za kibida wamwacha Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema aya hii tuwafuate hawa na tufuate manhaji hii ya salaf ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa ndugu zangu Waislamu, msibabaishwe, narudia tena, msibabaishwe, msije mkachanganywa wakaja watu ambao wakakuchanganyeni kwamba sisi hivi sisi hivi sisi hivi. Si kweli, si kweli, dawa zao zote ni dawa za kibida. Hatuwakufurishi, hatuwakufurishi Hizbu Tahrir, narudia, hatuwakufurishi Hizbu Tahrir, hatuwakufurishi Ansaru Sunna, hatuwakufurishi Jamaatu Tabligh, lakini dawa zao ni za kibida, si dawa za haki, kwa sababu haamrishi tauhid, haamrishi sunna, hawakatazi ushirikina, hawakatazi bida katika dawa zao za batil. Taishia hapa kwa sababu muda wa swala umepita, niambiwa muda wa swala umepita, watu walikuwa na swala saa 10 kamili, nimeongezea dakika 15 zaidi, kwa hiyo mtaniomba radhi imamu na maamuma wake, lakini tunatarajia kwamba tumefahamika katika da'wa yetu, na tuahidi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutakuwa na muendelezo wa ziara zetu hizi insha Allah ta'ala, tutakuwa na muendelezo wa da'wa hizi, na pia tutakuwa na daura daura maalumu ya dhidi hawa mashia ambao wanababaisha watu kwa nyunga tu za sembe na mchele mzuri. Tutakuwa na daura maalumu insha Allah siku za mbeleni kwa ajili ya dawa hii yao ya kishia ya batin insha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunashukuru sana na karibu tena shukrani zetu, na mshukuru sana imamu, nashukuru sana wenzake wanaosimamia dawa hapa Shimoni, pamoja na Waislamu wote wa Shimoni tunashukuru sana kwa kutupa nafasi hii ya mwanzo kabisa kuelezea dawa hii yetu ya haki. Na si dawa yetu kwa kweli, jio dawa ya Waislamu wote wanatakiwa wafuate manhaji hii, si kwamba sisi ndio tumekuja nayo, kama nilivyoelezea ni dawa imeanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa salafu saleh na wengineo maulama, mpaka ikatufikia sisi. Ni dawa ya kila Muislamu, ni wajibu wa kila mmoja wetu kufuata dawa hii na kuisupport dawa hii bila kudanganywa na bila kubabaishwa na wengineo watu wa bid'a ambao wameingia katika miji yetu na kuchafua dawa hii. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla فاتبعونا أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.